السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكره الله سبحانه وتعالى بوفقه وكرمه. سلام السلام ذا الله في كيك يوغوزي وأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقزان وميني تنقوة تنزمزية هي نتاريخ هؤلاء العظماء مصحاب وانتومي akishika pelea yao Abu Bakar radhiallahu anhu, bila shaka hatuwezi kumaliza, lakini tutagusi mambo madogo madogo ili tuweze kujua umuhimu na fadhila ambazo wanazo hawa watukufu ambao dini Uislamu umetulazimisha kuwapenda. Hubbu sahabati dinun wa imanu wa bughdu sahabati kufrun wa zandaqa. Kuwapenda masahaba ni dini na ni imani, na kuwachukia hao masahaba ni unafiki na ni ukafiri na uzandaka. Kwa hiyo tunamzungumzia Abu Bakar radhiallahu anhu. Nadhani ulizo ambalo kila Muislamu anaweza kujibu ni nani ambaye aliyekuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, alhamdulillah. Maana kitu ambacho kimethibiti katika nafsi za Waislamu, na hivyo ndivyo dalili ambazo zinaonyesha ubora wa Abu Bakar. Kwanza, ajma ahlu sunnati jami'an anna Abu Bakar afdalul khalqi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba wamekubaliana wa Waislamu ahlu sunna wal jamaa wote kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu ndio mbora wa viumbe wote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo imepokelewa na katika Musnad al-Imam Ahmad, mmoja katika wajukuu wa Sayyidina Ali, watoto wa Sayyidina Ali, alimuuliza Ali, ni nani ambaye mbora wa watu? Akasema, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr, mbora katika umma huu baada ya mtume wake ni Abu Bakr. Ni jambo ambalo Waislamu wote walikuwa wanakubaliana. Kwa hiyo hadithi ambazo zinaonesha ubora wa Abu Bakar na dalili ambazo zinaonesha ubora wa Abu Bakar ni nyingi sana, na wala hatuwezi kuzimaliza. Abu Bakar ni katika wale ambao waliosilimu mapema. Abu Bakar ni katika watu al-ashara al-mubashiruna bil janna, wengi walisilimu kwa dawa ya Abu Bakar. Abu Bakar kana ahabba an-nas ila rasulillah, alikuwa ni mtu ambaye anapendwa sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku moja Amr ibn al-As alimuuliza Mtume, ya Rasulullah, man ahabbu an-nas ilayka, ni nani ambaye unayempenda sana kuliko wengine wote? Mtume akasema Aisha. Na Aisha akasema min rijali ya Rasulullah, katika wanamume. Akasema abuha, baba yake. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa anapendwa sana Mtume alikuwa ni as-siddiqa katika wanawake, kisha baba yake as-siddiq radiyallahu anhuma wa an sahaba ajma'in. Kwa hiyo dalili, aya nyingi za Qur'ani zilishuka kwa sababu ya Abu Bakar. Wala yatali ulul fadli minkum, Mungu anamtia Abu, wala yatali ulul fadli minkum, kwamba ni watu wenye fadhila Abu Bakar. Wasayajannabuha al-atqa, kwamba ni Abu Bakar. Na nyingine nyingi ambazo hatuwezi, alhamdulillah, Waislamu wengi wanazifahamu. Tuzungumzie vipi ukhalifa wa Abu Bakar ulitimia. Tani hii ndiyo nukta ambayo Abu Bakar radhiallahu anhu, je, ukhalifa wake ulitimia kwa nafsi au kwa shura? Kauli ya wanachuoni wengi ya Ahlus Sunna wal Jamaa kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu aliteuliwa kwa shura ya Uislamu. Uislamu wote walikubaliana wakawa walimchagua Abu Bakar radhiallahu anhu. Lakini kuna isharat ilmahad li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwamba yule ambaye anayefaa kuwa kiongozi baada ya mtume ni Abu Bakar. Hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomjia mama kuja kumuomba zaka au mali, mtume akamwambia sina saa hizi, lakini nenda utarudi mwaka ujao. Mama yule akamuuliza, fa in lam ajidka ya Rasulullah, ikiwa kwamba sintokukuta wewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume akamwambia, idha lam tajidni fati ya babaka. Kama huto nikuta mimi, basi muende ya babaka. Kama mimi sipo, nitakuwa tayari pengine nimeitika mula wangu, muende ya babaka. Hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Abu Bakar awasalishe watu hali akiwa hai, ishara kwamba huyu ndio ambaye anafaa. Dalili nyingine, mtume wa Mwenyezi Mungu alipowatuma Waislamu kwenda kufanya hija mwaka wa 9, fahamu kwamba wakati mtume hija ya kwanza ilikuwa mwaka wa 9, nyingine mwaka wa 10 ambayo alikwenda mtume mwenyewe, mwaka wa 9 akawa alimtuma Abu Bakar radhiallahu anhu. Bali kuna hadithi nyingine ambayo ilipokelewa na Imam Muslim. Hii hadithi hata baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba hadithi hii ni nafsi, kwamba ni mtume aliashiria wazi. Mtume alipokuwa katika hali yake ya ugonjwa alimwambia ya Aisha tu, id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba lakum kitaba fa inni akhafu an yatamanna mutamanni wa yakulu ana awla bil khilafa wa yahba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr. Sema mtume alipokuwa katika hali ya maradhi alimwambia ya Aisha, niitie baba yako na kaka yako ili nikuandikieni mwandiko, kwa sababu mimi ninachelea, anaweza akaja mtu baada yangu mwenye kutamani akasema kwamba ana aula ay bil khilafa, akasema au akadai kwamba mimi ndio ambaye ninafaa zaidi kuwa khalifa, kuwa kiongozi baada ya mtume. Kisha mtume anasema wa yaqba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, na Allah subhanahu wa ta'ala na waumini hawamtaki mwingine yote isipokuwa Abu Bakr. Hii hadithi hata walipoishawesha katika Ibn Hajar alitaja alipokuwa anashawesha fadhila, akataja hadithi sema wa fi hadha, katika hadithi hii kuna baadhi ya wanachuoni ambao walisema kwamba hii ni nafsi, kwamba mtume aliweka wazi Mwenyezi Mungu ikiwa hamtaki yote yule, na waumini hawamtaki isipokuwa, maana yake amebaki ndani, maana yake huyu wallahi kauli ambayo ina nguvu katika al-sunna wal jamaa kwamba aliteuliwa kwa shura. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam hakumtaja yule ambaye atakuwa anasoma tarikh za Waarabu, al-asalib al-arabia, akasoma hayat al-arab? Waarabu asili yao kana yaljauna ila al-lamhat as-sari'a al-khatifa ثقة بذكاء السامع. وربما يكون تبيع يكون بيع إشارة على فكرة كتجميع وهداري أو فهم ويقول من يكسكية نهيدي نيلو أمبالو متوب السلام على المتومية كما صحابة ذلك بعد هذه إشارات زوتي نزوتي زوتي هكون حاجة يكسيمة تينا إشارة زوتي ذيك وعزي نهي متومي يكون مواراب علي يكون نشناء وعراب wale ambao waliokuwa nao masahaba. Mtume anajua kwamba ana ukhatib a'lam an-nas bi kalam al-arab, nazungumza na watu ambao ndio wanakijua kiarabu sana. Fala haja ila at-tafsil wat-tatwil wal-itnab, hakuna haja ya kutaja kitu ambacho nafahamu kwamba hawa wanafahamu, nitaje nini? Na kila man darasa hayat al-arab, kila ambaye alisoma hayo arab wa asalibahu, anakiona kitu hicho kiko wazi sana kwamba, na ndio maana katika sura ya kiarabu anakuja harf, anasema Mwenyezi Mungu anasema hadh baada lau mathalan baada lau hadh kidai, kila mwarabu anafahamu wala haulizi kitu gani ambacho kimefutwa. Wala utara idhil mujimuna nakisu ruusihim, kuna kitu ambacho kimefutwa, kila mwarabu anafahamu. Idhan la aita amran adhiman, kila mwarabu ambaye alikuwa tatizo lilikuja kwa wale watu ambao si waarabu asili, walipokuja wakati asalib kama hizi za Kiarabu walipokuwa hawazifahamu, na ndio baadhi ya shubuhati zikaanza. Lakini kwa wale ambao mtume aliyokuwa anazungumza nao, mtume alikuwa na thika bihim, alikuwa na usalama na uhakika kwa 100 kwamba hawa nilikwishawaambia tayari wamekwishafahamu, hakuna haja ya kutaja majina kama huyu ndio anafaa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo mtume aliwaachia wenyewe wachague, lakini baada ya kuwa amewekea ishara ili Waislamu wawe na kanaa tama, wawe na kukinaika kwamba huyu ndiyo ambaye anaifa, ili atakapokuwa kiongozi pasipatikane hata yule ambaye atakuwa na hivyo. Ilikuwa katika dalili ambazo zinathibitisha kwamba, na hii tutakuja kuteleza kwamba mashia ambao wanadai kwamba Abu Bakar alikuwa hafai, kauli ambayo Saidina Ali radhiallahu anhu ameitaja katika Najmul Balagha. sema laqad bayana alqawmu alladhina bayaa Abu Bakr wa Umar, hakika mimi walinipa mkono wa utiifu wale wale ambao waliompa mkono wa utiifu Abu Bakr na Umar. Kisha akasema wa inna mashura lil ansari wal muhajirin, hakika ukweli wa mambo shura ni ile ambayo inapitika baina ya muhajirin na ansar. Kwa hiyo watu hao wakimchagua yoyote ule, wasamauhu imaman kana lillahi ridha, yule ambaye watakai muona hawa na wakamchagua kwamba huyu ndio ambaye atakuwa kiongozi, bila shaka hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala analidhia. Na kaida inda hadithi ambayo iko wazi kwamba ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaafad, kama mtu mmoja mmoja, si masumin kama mtu mmoja mmoja, lakini umma mzima ukikubali katika jambo limoja, umma mzima hawawezi kukosea. Na hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tashtami ummati ala dalala, umma wangu hauwezi kusanikia katika jambo la upotofu. Na hawa masahaba wa Mtume wote walikubaliana kwamba Abu Bakr ndio ambaye anayefaa kuwa kiongozi baada ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Shubha ambayo inaanzishwa na Mashia, vipi uteuzi wa Abu Bakr au bai'a ya Abu Bakr ilipatikana? Tunafahamu sote Uislamu, hapa Mashia wanatumia kutaka kucheza na hisia za waumini. Kila Muislamu hata zama hizi, mtu atakapozungumzia kifo maradhi ya Mtume, kifo cha Mtume, kila Muislamu lazima ataathirika, kwa sababu kila mtu anampenda sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja anampenda. Kwa hiyo unapozungumziwa kwamba kuna mtu fulani na fulani, hawa watu ambao wanadai kwamba walikuwa ni wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi Mtume atakuwa yuko ndani tayari amefishwa, halafu watu hao badala ya kumshughulikia Mtume wanakwenda kutafuta utawala, wanakwenda kutafuta utawala katika taqifa Bani Saida. Kwa Muislamu anaitwa na Shia anamwambia unadai Abu Bakr na Umar, Abu Bakr na Umar hawakumzika Mtume, Abu Bakr na Umar walikuwa kwenda kugombania utawala, Mtume huko anazikwa na ndugu zake Ali, lakini hawa walikuwa huko. Na hii ni kwa sababu Waislamu wengi au baadhi ya Waislamu hawafahamu jinsi gani Mtume alivyofishwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema al-Mubarakfuri, alikufa duha al-ithnain, mchana wa siku ya Jumatatu tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal, siku ya Jumatatu kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Matukio yalitokea, akaja Abu Bakr akawakuta Waislamu wote wamechanganyikiwa. Baka simama akawatolea mawaidha na aya Mwenyezi Mungu ambayo Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wa fa in mata au kutila qalamtum ala aqabikum, kiwa atafishwa au atauawa, je mtarejea katika zenu? Umar anasema likazikana kwa aya hii. Katika hali hiyo wakasikia habari kwamba kuna ansar katika taqifa Bani Saida, kwamba wako wanazungumzia ni nani yule ambaye atakuwa kiongozi baada ya Mtume. Kwa hiyo wao wakawa tayari wamezungumzia suala kwamba atakuwa Saad ibn Ubada ndio ambaye atakuwa kiongozi, na hili jambo ni kinyume na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema al-umara min Quraysh, maumara viongozi ni lazima watoke katika kabila la Quraysh. Kwa hiyo Abu Bakr na Umar na Abu Ubaida wakawa wamekwenda katika taqifa Bani Saida, wakawa wamewakumbusha Ansar fadhila zao na hadithi ambazo amezitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili halikutendeka isipokuwa wanachuoni mmoja aitwa Uthman al-Khumais Kuwait anasema kwamba tukio hilo kama tutalikadiria kwa muda wetu haliwezi kuzidi zaidi ya muda wa dakika 45, tulipe saa nzima. Kawa wamemaliza mambo yote, yakawa yamalizika na Waislamu wote hapo wakatoka wamekubaliana kwamba Abu Bakr ndio ambaye atakuwa kiongozi au atakuwa kiongozi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume baada ya kuwa amefishwa siku hiyo ya Jumatatu, Mtume hakuzikwa siku hiyo hiyo, Mtume alikuja kuzikwa Lailatul Arbaa, usiku wa kuamkia Jumatano. Alizikwa usiku wa kuamkia Jumatano, maana kafa Jumatatu ala Jumanne pia akaja kuzikwa usiku wa Jumatatu kwa Jumanne kuamkia Jumatatu. Na pindi walipomzika Mtume sallallahu au kabla ya kumzika, masahaba waliulizana, tutamzika Mtume wapi? Abu Bakar anawaambia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nahnu ma'ashara al-anbiya nudfanu haythu nuqba. Sisi mitume tunazikwa pale ambapo tulipofia. Kwa hiyo mwili wa Mtume kasogezwa, ikachimbwa kaburi hapo, kisha akazikwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika sunna ambazo zimepotea, watu ambao wana haki ya kuhudumia mauti ni ndugu zake wa karibu. Kwa wale ambao walimhudumia Mtume walikuwa ni watu wa karibu, walioingia kaburini. Paliingia watoto wawili wa Al-Abbas, Qatam na Al-Fadl. Hawa ni wale abna am wa Mtume ndio ambao waliingia kaburini. Akaingia hivyo Ali radhiallahu anhu, akaingia na Shaqqan maula rasulillah. Huyu aliomba, mimi nilikuwa namhudumia Mtume, kwa hiyo naomba pia na mimi nipate fadhila za kuingia katika kaburi kumzika Mtume. Kawa amekubaliwa na yeye, akawa ameingia. Kwa hiyo nakusudia kwamba dai madai ambayo wanayodai kwamba hawa watu wawili Abu Bakar na Umar hawakuwa mazishini ni uongo ambao uko wazi, kwa sababu mazishi ya Mtume yalichelewa na kadhia ambayo iliyo walio ambao wanatia kwamba ni ngao haikuchukua muda mrefu kiasi ambacho mtu anadhani. Hata yule ambaye amefika Madina, Saqifa bin Sa'd, na msikiti wa Mtume si masafa marefu kwamba itachukua. Lakini Muislamu anapoletewa shubha hiyo, anaonesha kwamba bin Sa'd ni mbali, ni kwamba mambo yalichukua muda mrefu na nani na hawa mpaka akuzikwa Mtume, ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wote masahaba zake walikuwa na mtu wa kwanza kuingia katika maiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa tayari wamemwandaa alikuwa ni Abu Bakar na Umar na wengine katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Abu Bakar ndio ambaye kana aula bil khilafati baada ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hivyo ndivyo ilivyopita jinsi gani walivyomchagua Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kuna maneno ambayo Saidna Ali nimeyanukuu, anasema Saidna Ali, na haya tulipita tuyasome kwa Waislamu ili tuone jinsi gani msimamo ya Saidna Ali radhiyallahu anhu kuhusu uteuzi wa Abu Bakar. Suila al-Imam Ali alayhi salatu alayhi salam lima ikhtara al-muslimuna Abu Bakr khalifatan lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa imaman lahu. Aliuliza Saidna Ali radhiyallahu anhu, kwa nini Abu Bakr ndio alichaguliwa kuwa kiongozi wa Waislamu na kuwa imamu wao? Ali akajibu, faajaba alayhi salam biqawlihi inna nara Aba Bakr ahaqqa an-nas biha. Hakika sisi tunamuona au tulimuona kwamba Abu Bakr ndio mtu ambaye anafaa zaidi kuwa kiongozi. Innahu la sahibul ghar, hakika yeye Abu Bakr ndio ambaye alikuwa na Mtume pangoni wakati Mtume anakuhama. Thani yasnaini idhuma fil ghar, Mwenyezi Mungu anasema historia hiyo kwamba wakati Mtume alipokuwa katika pango wako watu wawili peke yake na Mtume, idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, Mtume anasema kwamba tuko pamoja na sisi, bil ma'iyati wan nasr, kwamba tuko pamoja, Allah atatunusuru, baki tuko pamoja na nusra ya Mwenyezi Mungu, wala Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha. Kwa hiyo anakumbusha hilo, Waislamu walifahamu huyu ndio anafaa, kwa sababu ndio ambaye alikuwa na Mtume pangoni katika hali ambaye hakuna yule ambaye anaweza kujitolea isipokuwa mtu mwenye imani kama ya Abu Bakar. Kwa hiyo huyo ndio ambaye anafaa kuwa kiongozi baada ya Mtume. Wa inna lana'rifu lahu sunna, hakika sisi pia tunatambua kwamba huyu alikuwa ni mtu ambaye ameshikamana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa laqad amarahu Rasulullah bis-salati wa huwa hayy, na Mtume wa Mwenyezi Mungu alimwamrisha awasalishe watu ilhali Mtume akiwa bado hai. Haya ni katika mambo ambayo Saidna Ali anayashuhudia mwenyewe kwamba haya yanafaa kwa Abu Bakar kuwa kiongozi baada ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kauli nyingine pia wanasema, wanukila anhu alayhi salam annahu qala laula anna raaina Abu Bakr laha ahlan lama taraknahu. لولا أن أين أبا بكر أهلا لها أو لها أهلا لما تركناه كما سيسي تغيليون كوانبا أبو بكر سيو أمباي أنا يفا كوا كيوغوزي تسيجي مواشا بمعنى الإسلام ومكباليان kwamba huyu anafaa kuwa kiongozi, kama sisi tungeona kwamba huyu hafai kuwa kiongozi tusingemwacha awe kiongozi, kwa maana tuliona kwamba huyu anafaa na tukakubali kwamba huyu anafaa, na ishara nyingi ambazo mtume wa Mwenyezi Mungu alikuzionyesha kwamba huyu anafaa, kwa hiyo akawa amepita, tukawa tumemkubali kwamba yeye ndio awe khalifa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Uislamu baada ya kuruhwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia kauli nyingine waqala alayhi salatu waqala alayhi salam fi shaykhain. Haya nasoma kama walivyoandika sababu nasema radiyallahu anhu mashia unasema alayhi salam. Na mimi nasoma kama ilivyoandikwa min babi al-amana al-ilmiyya kama wanavyosema. Wa kana afdaluhum fi al-Islam. Bimaana hawa wawili walikuwa ndio watu watukufu wabora katika Uislamu, wa ansahuhum lillahi wa rasulihi, na pia hao ndio watu walikuwa na nasaha zaidi katika kuwanasihi Uislamu kuhusu Mwenyezi Mungu na mtume wake, al-khalifa as-siddiq ambaye ni Abu Bakr, wal khalifa al-faruq ambaye ni Umar. Hao watu wawili ndio ambao kana ansaha an-nasi lillahi wa rasulihi, walikuwa ndio nasaha zaidi kwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wala amri إنما كانتهما في الإسلام العظيم. لعمري لنين أو الأسلوب يستخدمه العرب في الحلف واليمين. الأسلوب أبا ونوتمية وعرب كتكواف وفية. سما ولا عمري حقيقة واتها ويلي وتكفوا ونشيو تشاو كتك الإسلام ونشيو كيكوب وسارة أصحاب منزل عالية ودرجة كوبا كتك الإسلام. وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد. Hakika vifo vyao ilikuwa ni jeraha kubwa katika Uislamu. Kuondoka kwao lilikuwa ni msiba mkubwa katika Uislamu. Rahimahumullah wajazahuma bi ahsani ma amila. Allah awarehemu na Mwenyezi Mungu awalipe kwa mema ambayo waliyotenda. Hizi ni nukulati ambazo tumezitaja kwa sababu ni Saidna Ali radhiallahu anhu peke yake, kwa sababu kuna shubha kwamba wanadai kwamba Saidina Ali ndio ambaye alikuwa kuwa khalifa, na baadhi hapo kuna shubuhati ambazo wanazitaja kwamba kulikuweko dalili au kulikuweko nafsi ambayo ilitaja kwamba Saidina Ali ndio ambaye alikuwa anafaa kuwa kiongozi. Na swali ambalo liko wazi au ambalo yatabadalu ila dhini, ikiwa kwamba Saidina Ali kulikuwepo dalili ambayo ilionyesha kwamba yeye ndio khalifa baada ya mtume kisha akakaa kimya, hili sio kosa Uislamu. Mtu ambaye kuna nafsi ambayo imekuaini wewe ndio kuwa kiongozi halafu ukakaa kimya, akaja khalifa wa kwanza akaondoka, akaja khalifa wa pili akaondoka, akaja khalifa wa tatu akaondoka, halafu na wewe ukawa muendelezo wa khalifa huyo huyo wa udhalimu kisha ukakaa kimya, hawa ambao wanaomtema Saidina Ali ni kwamba wanaweza kuwa hawamjui Saidina Ali yeye mwenyewe katika kana ya tajid. Rajaz ni maneno ambayo Waarabu walikuwa wanapenda kuyasema, ana alladhi sammati ummi Haidara. Haidara ni simba, sema mimi ndio ambaye mama yangu aliita kwamba ni kwa Haidara. Hadi maneno Saidina Ali Rajaz kana anasema ana alladhi sammati ummi Haidara, mimi ndiye ambaye mama yangu aliita kwamba ni kwa Haidara. Haidara maana yake ni simba, walarabu warabu wana haidha bimaana shujaa, bimaana katika haki la yakhafuna fillahi laumata laim. Tunafahamu vita nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anamtanguliza Ali radhiallahu anhu, ndiyo ambaye anaanza kufanya muswara na makfar katika vita vya Badr, katika vita vya Khandaq. Bai alikuja shujaa min ashja'i al-arab, akasema nataka mmoja aje apambane na mimi. Mtume akamwambia Ali, nenda mwambie Ali, mtume mtoto mdogo huyu wala hawezi kupambana na mimi, nataka kuonesha ushujaa wa Saidina Ali radhiallahu anhu, kisha aje mtu yuko na dalili ambayo imetajwa na Mwenyezi Mungu kama wanavyosema innama waliyukum Allah wa rasuluhu, kwamba aya hii ndio inaonyesha kwamba Ali ndio ambaye anafaa. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu alladhina amanu ايش والمؤمنون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. Sema hakika mawali wenu, viongozi wenu ni wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakasimamisha sala na wakatoa zaka ilhali wamehukumu. Kwamba hii hadithi kwamba siku moja alikuja mtu Ali alikuwa anasali, akaja kumuomba mtume sadaka au zaka, mtume alikuwa hana cha kumpa, akamwambia sina. Ule alipokuwa anakwenda, Ali akavua pete akaimpa. Si mchezo wa Islam. Saidina Ali anamsikiliza mtume mazungumzo, anapita amekosa huku, anapita anavua pete anampa, kisha mtu anakwenda akasema aya hii iliteremka kwa sababu Ali ndio ambaye alikuwa kwamba linas ni dalili ambayo, na kila ambaye Ibn Kathir rahimahullah anasema wayukhti'u man jahila bil arabiyya man dhanna anna al wawa lil hal, sema na wamekosea wale wasiojua Kiarabu. Fahamu Kiarabu kwamba wale wakidhani kwamba wao ni wao al-hal. Halafu aya hii katika kutemka kwake kuna riwaya kwamba nazalat ya Ubadah ibn Sabit, sahaba Ubadah ibn Sabit alikuwa na mahusiano na Mayahudi na Manasara. Nasema kwambia hakika wapenzi wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. Wakila nazalat si Abi Bakr radiyallahu anhu, aya hii imeteremka kwa Abi Bakr radiyallahu anhu, na pia kuna hizi hadithi ambazo lam tasih kwamba nazalat fi Ali. Kwa hiyo hizi ni akwali zote ambazo wanawachanganya Waislamu kutaka kudai kwamba aya hii ni nas ambayo inaonyesha kwamba Ali ndiyo alikuwa kiongozi. Laiti kama ingekuwa ni nas kisha Ali akakaa kimya wala hakutetea jambo lake ambalo ana ushahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi tungemhukumu Ali ilhali ana haki ya kutetea? Kwa hiyo ni katika mambo mengi ambayo wanaoyafanya ni kinyume na mafunzo. Kwa hiyo tumependa tu kukumbushia hili fadhila za Abu Bakar na jinsi gani alivyoteuliwa Abu Bakar na maneno ya Saidina Ali kuonesha utukufu na fadhila za Abu Bakar, na kwamba yeye ndiyo ambaye alikuwa anafaa kuwa kiongozi baada ya mtume, na baadhi ya shubuhati ambazo wanazozitoa hao wakati ni mdogo tumwachie ndugu yangu na yeye aje akamilisha yale ambayo atakayokuwa amebakia. Allah subhanahu wa ta'ala atufidishe kwa yale tuliyosikia. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.